Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór projektorów w gorących super cenach i zrób kino we własnym domu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zatrzymany został mężczyzna, który zaatakował policjanta w Maszewie. Jest przesłuchiwany. Południe Niemiec walczy ze skutkami ulew, są ranni i setki zgłoszeń do straży pożarnej. Kraków gości Ironmana, ponad 2000 zawodników z 60 krajów. Jutro duże utrudnienia dla kierowców. Zatrzymany po ataku na policjanta w Maszewie pod Goleniowem poszukiwany mężczyzna wpadł dziś wieczorem w ręce funkcjonariuszy. Wczoraj rzucił się na policjanta z miejscowego posterunku. Podczas próby zatrzymania mężczyzny będącego w zainteresowaniu policji doszło do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza z posterunku policji w Maszewie. Obrażenia, jakich doznał policjant, nie zagrażają jego życiu. Policjant został przewieziony do szpitala, gdzie po wykonaniu niezbędnych badań lekarskich oraz konsultacji lekarskiej został zwolniony. Mówi Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Za napaść na mundurowego grozi do 10 lat więzienia. Będzie więcej nowego sprzętu dla Straży Granicznej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada dalsze inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo wschodniej granicy. Marcin Kierwiński powiedział, że Straż Graniczna kupi specjalistyczny sprzęt, w tym kamery termowizyjne i noktowizory. Do tej pory na wzmocnienie granicy wydano prawie 300 milionów złotych. Prawie 280 milionów, prawie 5 tysięcy kamer, prawie 2 tysiące oświetlaczy podczerwieni, żeby na bieżąco wychwytywać sygnały o tym, że ten odcinek granicy, że mamy tutaj próbę przekroczenia nielegalnego. Wśród planowanych inwestycji jest m.in. wzmocnienie drogi patrolowej wzdłuż granicy z Białorusią. Ratownicy ponawiają apel o bezpieczny wypoczynek nad wodą. Tylko na kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim w tym tygodniu utonęły 2 osoby. Wypoczywający na kąpielisku Głębokie przyznają, że czasami nie da się zauważyć, kiedy może wydarzyć się tragedia. Było bardzo dużo ludzi tu za czerwonymi bojami. Taki chłopczyk, ja wiem, z 10 chyba lat może miał, kąpał się ze swoimi dwoma kolegami. Nagle po prostu ratownik zaczął gwizdać, krzyczeć, że wszyscy z wody i wpadł do wody. Nawet ci dwaj koledzy nie widzieli, że ten chłopiec się topił. Wszystko skończyło się dobrze. Na pewno był z rodzicami, ale rodzice przyszli po dobrych 3 minutach. Sami nie widzą do końca, co się z tym dzieckiem dzieje. Z dziećmi strzeżone wybieramy, bo bardziej bezpiecznie jest. Ostatnio też właśnie była sytuacja, gdy ratownik musiał się skupić na gościu, który po prostu sobie uznał, że wyjdzie sobie po zaboje i tam pływał. I musiał wystawić czerwoną flagę, żeby wszyscy wyszli, bo by nie miał jak się skupić tu nad ludźmi, którzy są w wodzie. Czy powinny być jakieś kary za wchodzenie do wody przy zakazie? Dlatego, że przecież naruszamy też życie ratownika. Mi się wydaje, że jak najbardziej. No i też innych osób naruszamy, bo ratownik wtedy się nie skupi. Dajmy, dziecko wejdzie i co wtedy? Od 1 czerwca do końca lipca w Polsce utonęło 76 osób. Zalane drogi i piwnice, drzewa przewracające się na samochody i tramwaje. Tak wygląda południe Niemiec po ulewach. Na ulicach niemieckich miast, głównie Bawarii i Badenii-Wirtembergi, jest nawet 30 cm wody. 3 osoby zostały ranne w 2 wypadkach na autostradach po bawarskiej stronie granicy między tymi landami. W Mannheim drzewo spadło na tramwaj, uszkodziło trakcję i wagony. Drzewa przewracały się też w ogrodach zoologicznych i na cmentarzach. Najwięcej zgłoszeń strażacy przyjęli w Norymberdze. Woda wdarła się tam do szpitala. Setki osób na południu kraju zgłosiły zalanie piwnic. Z podtopieniami zmagają się też mieszkańcy północnych krańców Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Ponad 2000 triatlonistów z 60 krajów będzie pływać, biegać i jeździć po Krakowie i Małopolsce. Rozpoczyna się tam Ironman. Widowiskowe zawody, które pierwszy raz goszczą w Krakowie, spowodują duże utrudnienia w ruchu nie tylko pod Wawelem, ale także w Wieliczce i Bochni. O szczegółach Paweł Pawlica. Zamknięte zostanie kąpielisko na Zakrzówku, gdzie zawodnicy pokonają niespełna 2-kilometrową trasę pływacką, po czym wsiądą na rowery. To właśnie część rowerowa zawodów spowoduje największe utrudnienia w ruchu. Zamkniętych zostanie ponad 50 dróg i skrzyżowań. Większość 90-kilometrowej trasy triatloniści będą pokonywać na drodze krajowej numer 94 w stronę Bochni. Stara Krajowa Czwórka

To fragment z pierwszej części książki pod tytułem Poświst. Autorką tej książki jest nasza gościni Justyna Hankus. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór, witam. Justyna Hankus, Poświst, wydany przez wydawnictwo Power Graph. A to jest oczywiście plik tekstowy, audycja książkowa z literaturą polską w każdą sobotę w Trójce. Później oczywiście dostępna także online, zarówno na stronach Trójki, jak i w wszystkich popularnych aplikacjach w telefonach. Ja się nazywam Max Cegielski. Audycję realizuje Olga Szućko, a przygotowana jest we współpracy z Michaliną Bieńko. Natomiast Poświst to jest już kolejna książka naszej gościni. Poprzednia wydana także przez Power Graph to była powieść Dwie i pół duszy, nominowana do nagrody Zajdla, o której tutaj kiedyś rozmawialiśmy z Anną Kańtoch chociażby i też z Magdaleną Salik, autorkami, które w obszarach szeroko pojętej fantastyki piszą, więc ta nagroda Zajdla niesłychanie prestiżowa w tej dziedzinie. Justyna, też publikowałaś na przykład w Nowej Fantastyce, o tej całej twojej drodze artystycznej też via Akademia Sztuk Pięknych, nie w Krakowie, tylko w Katowicach, o tym też porozmawiamy, ale powiedz na początek, ponieważ na okładce książki, podobnie jak na poprzedniej, jest hasło folk noir. Co to właściwie znaczy? Folk noir to jest, śmiem twierdzić, taki nowy gatunek, który wymyśliłam, związany z literaturą, która z kolei nawiązuje do szeroko pojętego folku, czyli życia wsi, a drugi człon tej nazwy, czyli noir, to jest coś mrocznego, tak jak wiemy, znamy na pewno filmy noir, które gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych zapoczątkowały swoją tradycję. Więc połączenie tych dwóch słów jest dla mnie czymś, co oddaje klimat moich książek. Wiem, że ten folk noir już zaczął też funkcjonować jakby tak samodzielnie w kulturze, więc cieszę się, że gdzieś tam w jakimś stopniu jestem kulturotwórcza, bo widziałam różne filmy wrzucane do internetu, w których pojawiały się różnego rodzaju demony słowiańskie i te filmy były określane właśnie jako gatunkowe folk noir. Mhm. Tak to wygląda. Ale słowo folk mi przynajmniej w pierwszej chwili jednak kojarzy się z taką próbą ugrzecznienia kultury ludowej. Bo to tak rzeczywiście gdzieś tam w którymś momencie było. Pewnie powstało to, o ile się nie mylę, w PRL-u właśnie takie ugrzecznienie. Ale myślę, że ponieważ PRL mamy za sobą i ponieważ czasy się zmieniły, może funkcjonować właśnie ten gatunek jako folk. Tak, tym bardziej, że kiedy zderzymy ten folk, wydawałoby się miły i sympatyczny ze słowem noir. To powstaje taki dysonans i już robi się ciekawie. Dokładnie, ale czy zgodzisz się, bo wspomniałaś o tym, że jest to też używane w tekstach, czy w jakichś dziełach, filmikach i tak dalej, dotyczących jakoś kultury słowiańskiej, ale to nie musi być koniecznie słowiańsko, przecież, bo ja też... Nie, absolutnie nie. No ja akurat piszę o terenie, który znam. No jestem Słowianką, mieszkam w Polsce i piszę o wsi naszej. Może kiedyś napiszę o czymś innym, o jakimś innym folku, ale to też będzie folk, tak. Aha. A czy zgodziłabyś się też z tym, że twój folk noir też jest realizmem magicznym? Mnie właściwie cieszy to określenie, dlatego że ja wcześniej określenie realizm magiczny słyszałam tylko przy Markezie, więc jeżeli ktoś dostrzegł w mojej książce realizm magiczny, który mu się z Markezem skojarzył, to ja się bardzo cieszę. Ostatnio nawet też któraś z blogerek piszących recenzję Poświstu napisała o Krzemiennej, że to jest takie małe Makondo. I szczerze mówiąc, to mnie zwaliło z nóg, no bo już porównanie takie bezpośrednie, no to po prostu miód na moje serce. Bardzo się cieszę z tego i tak, to pewnie jest realizm magiczny. Też w tym sensie, że kiedy mamy opowieści wiejskie, ostatnio mamy ich bardzo dużo też jakby w trybie politycznym, powiedziałbym, to znaczy mamy cały zwrot ludowy, książki o tym, że jesteśmy jednak z chłopów pańszczyźnianych, wykorzystywanych przez szlachtę, to tam mamy realizm, ale u ciebie ten świat krzemienny, który przedstawiasz, od razu czuć, że ty go świetnie znasz, ale on jest jakoś oczywiście zupełnie przetransponowany, właśnie znuarowany, umagiczniony. Wiesz co, też ktoś się mnie zapytał, czy ja się wychowałam na wsi. Nie, no ja się nie wychowałam na wsi. Skąd ja to znam? Nie wiem, może z opowiadań jakichś starszych osób w mojej rodzinie, może babek, a może po prostu z jakiegoś takiego doświadczenia, powiedziałabym, polnego, dlatego że ja się wychowywałam w Żywcu, tam się urodziłam i wtedy ten Żywiec był miastem, ale mój dom rodzinny stał na uboczu o tyle, że za płotem były pola uprawne. I ja pamiętam to do tej pory, teraz już oczywiście tego nie ma, tam już jest droga, tam są bloki takie klockowe, kwadratowe. W ogóle cały urok tego miejsca zniknął, natomiast ja wspominam te lata jako coś takiego bardzo pięknego, ulotnego dla mnie w tym momencie, ale ja tam w tych polach to hasałam, jak byłam małą dziewczynką. Więc chyba tylko stąd to mogłam wziąć, no bo nie wyobrażam sobie, że skądś inąd, chyba że z literatury, a może z jakichś filmów, a może coś mi się śniło. Trudno powiedzieć. Ale w każdym razie Krzemienna z Poświstu, to właśnie z Poświstu czy z Pośwista? Myślę, że z Poświstu. Chociaż wiesz, jakbyśmy przyjęli, że ten Poświst jest bóstwem, bo przecież jest takie bóstwo, taki demon słowiański, który jest Poświstem, czyli po prostu wiatrem, no to chyba wtedy byśmy powiedzieli z Pośwista, tak? Mm-hmm. Ale ja to określenie, że przeleciał Poświst, słyszałam gdzieś w dzieciństwie. Nie odnosiło się to wtedy do jakiegoś demona czy czegoś takiego, ale czasami jak się szło przez pola właśnie z takim falującym zbożem, to przelatywało coś takiego, taki delikatny wiatr, który nie wiadomo skąd się brał, leciał po wierzchu tych kłosów i po prostu tak delikatnie nimi zakręcał, po czym niknął. A upał był taki trwały, stojący w zenicie, zupełnie nieruchomy. Aha. Ale ten Poświst u ciebie też jednak w pewnym momencie już nie tylko sobie tak przez te pola spokojnie płynie, tylko raczej duje, dmie i niszczy. Tak, ja myślę, że on wtedy to już jest taką wichurą bardziej. No. Myślę, że tutaj chodziło o to, że ten Poświst wywołuje taki niepokój. Mm-hmm. Jak coś takiego dziwnego, co ludzi zastanawia, zatrzymuje na chwilę i powoduje, że rozglądają się no właśnie z niepokojem. Tak jak rozglądał się z niepokojem jeden z bohaterów Poświstu, który przybył do Krzemiennej, żeby sprzedać kapliczkę przez siebie zrobioną. Tak? Nie chcę tu spoilerować za bardzo, ale on doznał właśnie takiego Poświstu, gdzieś tam próbując wejść na plebanię. Ale czy to jest to, co... No bo ty tak nawet się pojawia takie sformułowanie w opisach twojej osoby, że ty jesteś góralka żywiecka, tak? Ale wobec tego, czy to jest tak, że ten Poświst przez górali podhalańskich byłby już nazywany po prostu halnym, czy nie? Nie, czy to jest, myślę, że nie. Halny to jest zupełnie coś innego. Wiesz, to określenie góralka żywiecka to jest też takie trochę na wyrost, dlatego że w Żywcu samym jako takim mieście są mieszczanie żywieccy, którzy są bardzo dumnym narodem, którzy mają bardzo bogate i ozdobne stroje i to są tacy ludzie, którzy są patriotami, są bardzo tacy, no wiesz, myślący o sobie, mający o sobie dosyć duże mniemanie, a górale beskidzcy to są ci, którzy mieszkali już właściwie poza tym miastem, na wsiach, to byli górale. Więc nie wiem, czy określenie góralka żywiecka, to czy w ogóle coś takiego istnieje. Ale ja nigdy nie dementuję takiego określenia swojego. Wiesz, to trochę jest tak, że ja mieszkałam w Żywcu 18 lat. Zdałam maturę, wyprowadziłam się stamtąd i tyle mnie widzieli. Właściwie wracałam na wakacje, nigdy tam nie wróciłam mieszkać na stałe. Więc w zasadzie całe swoje dorosłe życie spędziłam poza tym miejscem. Natomiast jak tam wracam, to mówią o mnie warszawianka. A tutaj, jak jestem w Warszawie, to bardzo często lubią o mnie mówić żywczanka albo góralka. No i to tak po prostu jest. Dodajmy też od razu, że powieść Poświst składa się z dwóch części, z której pierwsza się rozgrywa z jednej strony w takim planie absolutnie metafizycznym w prologu, ale potem jest część pierwsza 1930 oraz część druga 2023-2024, która rozgrywa się w Warszawie, ale zanim dojdziemy do Warszawy, bo mam taką wiesz, obawę, że nasze słuchaczki, słuchacze cały czas sobie myślą, no dobra, ale o czym w ogóle jest ta książka? To gdybyś miała ją opowiedzieć... To jest takie pytanie, wiesz, przed którym chyba drżą wszyscy autorzy. No ale to może spróbujmy od tej strony. Jest Krzemienna, jest Agata Rojowa. Zacznijmy od niej. Kim jest Agata Rojowa? Jak powiem, to będzie spoiler. Ale powiem. Tak. Ale moim zdaniem to jest... No, spróbuj to powiedzieć jakoś. Moim zdaniem, bo ja zawsze zostawiam otwartą interpretację dla czytelników, ale moim zdaniem Agata Rojowa jest aniołem, który został zesłany na ziemię kiedyś tam przez Jakuba po to, żeby pomagać ludziom. Agata we wsi Krzemienna jest, nie tylko pomaga ludziom w jakichś takich codziennych sprawach, ale jest po prostu planetnikiem, czyli osobą też magiczną czy półmagiczną, która ma moc sprawczą zapobiegania burzy i klęskom żywiołowym. I tym w zasadzie Agata się zajmuje. Wiemy, że mieszka w tej Krzemiennej już dosyć dużo, długo. Agatę spotykamy też w drugiej części. W drugiej części Agata jest już bardzo starą kobietą, bo Jakub jej nie zabrał z powrotem do siebie, do nieba. Dlaczego? To też tam gdzieś jest wyjaśnione. I Agata jest w Warszawie, gdzie próbuje też różnych rzeczy, różnego zapobiegania, jakimś tam klęską i tak dalej, z różnym skutkiem, bo wiadomo, że wszystko się zmieniło, zmieniły się czasy, zmienia się pogoda, zmienia się życie ludzkie i już ta burza tak bardzo nam nie grozi, jeżeli nie stoimy pod drzewem, to już nikt tak bardzo się burzy nie boi. Na wsi to było kiedyś inaczej, bo wiadomo, że jak przyszła klęska i zabierała ludziom zbiory, to po prostu groził im głód. No więc tak, no, Agata jest aniołem. Ja myślałem o niej przede wszystkim na początku i to jest moim zdaniem od razu czuć w tym pierwszym fragmencie. Machała wiechciem szałwi, mamrotała pod nosem ni to modlitwy, ni to zaklęcia, no bo ona jest kimś, kto jest trochę na skraju pomiędzy światem oficjalnej religii, no bo ona pracuje na plebanii. Tak, jest gospodynią księdza. No właśnie, a tej religijności, no właśnie folkowej. Folkowej, ludowej, tak. Jest kimś takim, kto łączy w sobie te dwie cechy i wykorzystuje obie te cechy dla dobra ludzi. To znaczy, aby zbawić, może to zbyt górnolotnie brzmi, ale powiedzmy, żeby zbawić ludzką duszę, czy dbać o jej dobro. Ja też myślałem o niej jako o strażniczce. To znaczy, że ona jest takim rodzajem metafizycznej strażniczki, która oczywiście wykorzystuje ludowe metody. To już nie będziemy mówić dokładnie, o co chodzi, ale jabłka są bardzo ważnym elementem u ciebie i ich skórki, prawda? Tak. Więc, że ona jest... kiedyś się mówiła, no właśnie, bo mówiło się czarownica, ale to było negatywne, prawda? I wiedźma też była negatywna, wiedźma. Tak. Czarownica, no wiedźma to było bardzo negatywne, no ale wiemy, jak wygląda historia ogólnoeuropejska, gdzie kobiety, które próbowały albo leczyć, albo stawały się podejrzane nagle dla kleru, wiadomo, czym się to kończyło dla nich. Dlatego wymyślono, i tutaj pewnie chodzi o to wymyślenie przez właśnie religię chrześcijańską, wymyślono taki trik, że te kobiety, które posiadają jakieś cechy, które mogą jakby zamiast kościoła pomagać ludziom, że to są wiedźmy. No i tak stąd się to wzięło. No, 1930 to już chyba z tymi wiedźmami nie było tak strasznie jak w czasach średniowiecza czy tam wczesnego renesansu, ale myślę, że też tam było dużo zabobonów. Natomiast Agata nie jest tak postrzegana, bo obecności Agaty się w zasadzie we wsi nikt nie dziwi. Ona po prostu tam sobie jest, wszyscy wiedzą, co ona robi, ale nikt o tym nie mówi. I ona tak sobie z nimi funkcjonuje. Mhm. Tylko, że w pewnym momencie zawodzi. I wtedy, kiedy zawodzi, to właściwie ta ludność obraca się przeciwko niej. Mhm. Ale co ciekawe, zarówno w tej pierwszej części, jak i w drugiej, bo mamy oczywiście pewną symetrię, jak przystało na taką konstrukcję, znaczy mamy plebanie księdza i w pierwszej części w Krzemiennej i w drugiej części w Warszawie. Ciekawe jest to, że Kościół u ciebie nie jest taką typowo polską, najbardziej opresyjną instytucją, bo szczególnie w tej pierwszej ten instytucja Kościoła świetnie koegzystuje z szałwią, czarami, poświstem. Tak, tak powinno być. To jest taka moja idea fix i chciałabym, żeby tak było. Dokładnie. Dobra, Agata Arojowa opiekuje się. Zaraz później takim drugą przestrzenią, drugim domem, niesłychanie ważnym, kluczowym też, który opisujesz, to jest dom Józefa Otta, kościelnego organisty, który stał w centrum wsi przy placu ze studnią. Wchodziło się do niego przez krótką sień, wprost do obszernej kuchni z piecem i wnęką na spiżarkę, a także miejscem z szaflikiem do mycia, oddzielonym lnianą zasłonką od reszty pomieszczenia. Kawałeczek pomijam. Łóżko jego wnuczki Emilii stało w przejściowym pokoju, tak samo jak posłanie Petera i jej brata. Przez dwuskrzydłowe drzwi kuchenne, wiecznie otwarte, przepływał zapach jedzenia albo mydlin, którymi Emilia szorowała drewnianą podłogę. Czytam absolutnie świadomie takie drobne szczegóły, bo one też moim zdaniem pokazują, że jednak znasz te przestrzenie, to znaczy nawet jeżeli jakiś etnograf by się przyczepił, że było urządzone inaczej, to ja ci wierzę, że te przestrzenie tak wyglądają. O co chodzi z Józefem Otto? Żywiec to jest takie miejsce, gdzie kiedyś była Galicja, czyli zabór Austro-Węgier. W tym czasie, kiedy na tym terenie był zabór austriacki, było bardzo dużo cudzoziemców, zresztą Żywiec leży blisko granicy ze Słowacją, więc ta ludność się tam mieszała. Było dużo ludności niemieckojęzycznej, było dużo ludności słowackiej, byli Polacy. I chodzi po prostu o to, że ta ludność austriacka przemieszczała się po Galicji, no to była po prostu Austria wtedy. I stąd się wziął pomysł na to, żeby jeden z bohaterów był Austriakiem, austriackim żołnierzem tak naprawdę, muzykiem jednocześnie, bardzo uzdolnionym, który zakochał się w żywieckiej dziewczynie, którą spotkał w czasie Bożego Ciała na rynku. Nie rozwodzę się tam za bardzo nad opisem tego Bożego Ciała w Żywcu, bo to nie o to chodzi. Myślę, żeby to zajęło dużo czasu. Do tej pory jest to bardzo duża uroczystość w mieście. Chodzą żywczanki w strojach żywieckich, wygląda to wszystko bardzo pięknie i bardzo malowniczo. I wymyśliłam sobie, że po prostu ten Józef Ott, podróżując ze swoim przełożonym do browaru żywieckiego, który założył Habsburg, spotkał tam po prostu dziewczynę i dla niej porzucił wojsko, dla niej wszystko zmienił. Już mógł porzucić, bo był po iluś tam 10 latach czy iluś służby. I po prostu ją wykradł stamtąd, z tego żywieckiego domu, żeby się z nią ożenić i żeby założyć z nią rodzinę. Potoczyło się to zupełnie inaczej niż planował, co jest opisane. No i po prostu chłop zwariował. No tak właśnie, to może rzeczywiście nie będziemy wszystkiego spoilerować, zdradzać, ale możemy chyba powiedzieć tyle, że Otto jest właściwie demonem w pewnym sensie, prawda? Tak, on się staje demonem. Mm-hmm. I on się staje takim najgorszym właściwie organizmem, który ma zdolność przenikania przez te stulecia, przez te kolejne pokolenia. Tak jakby się nie zdążył za życia nasycić swoim okrucieństwem, które gdzieś tam się pojawiło. Pewnie nie bez powodu, ale też nie będziemy mówić dlaczego. I to on właśnie, szukając zemsty, właściwie nie wiem czy zemsty, może zadośćuczynienia, może ciągle mu się wydaje, że jest w tym samym miejscu, w którym był za życia, próbuje zrobić krzywdę już tej bohaterce w Warszawie. On jest rzeczywiście, on jest przeklęty, ale teraz mi przyszło do głowy, że czy on jest przeklęty trochę w taki sposób, jak tytuł twojej pierwszej książki, Dwie i pół duszy, bo przecież, o ile dobrze pamiętam, w tych wczesnych opowieściach o wampirach był ten taki wątek, że były, że to byli ludzie, którzy mieli dwie dusze, więc oni jakby byli trochę przeklęci od początku. Znaczy, to jest tak, że tych powodów zostania wampirem jest w polskiej demonologii ludowej bardzo dużo. Różnie się o tym pisze, w zależności od tego, jakie jest źródło, takie są powody, że mógł to być samobójca, że mógł to być ktoś, kto poniósł śmierć z ręki kogoś drugiego, albo poniósł śmierć gwałtownie i stawał się po prostu wtedy wampirem, albo był po prostu złym człowiekiem za życia i po śmierci dorywali go diabli i też powodowali, że stawał się on wampirem. Oczywiście te ludowości, które wtedy istniały, te wszystkie tradycje, wyglądały tak, że tego, na takiego wampira był sposób. Znaczy, trzeba było otworzyć trumnę, rozkopać grób, uciąć mu głowę, położyć głowę w nogach, wbić ewentualnie kołek żelazny czy drewniany w pierś. I ludzie tak robili. Zresztą do tej pory są znajdowane czasami groby, gdzie w ten sposób właśnie wygląda pochowany człowiek. Tak ludzie uważali, że należy temu zapobiegać. Problem polega na tym, że grobota nigdzie nie było. Dodajmy, że tutaj sposobem na Otto jest zupełnie co innego, nie klasyczne metody, tylko dużo bardziej skomplikowane. Jest też oczywiście karczma, jest też bardzo ciekawa, pozytywna postać Słowaka, tak? Jak wymówić jego imię? Michal Harwan. No właśnie. I on jest też ciekawy, dlatego że on jest typowym, w pewnym sensie, tricksterem, ponieważ on jest też przybyszem z zewnątrz, ale takim, który się zatrzymał w Krzemiennej w zasadzie tylko na trochę. Przypadkiem. Trochę. No właśnie. Trochę przypadkiem, tak. Bo on też uciekał przed czymś. No właśnie. Oczywiście, jak możemy się domyślać, tak jak wspomnieliśmy, ten poświst staje się w pewnym momencie naprawdę groźny i w zasadzie na Krzemienną nadciąga w zasadzie apokalipsa, ale trzeba by chyba jeszcze wspomnieć o tym, że w tej miejscowości to życie magiczne jest niesłychanie rozwinięte. Od czasu do czasu latawicę odwiedza utopiec ze studni na placu. I w takie dni znad rozlewiska dobywał się fajkowy dym i rozlegał niepokojący śmiech, od którego lepiej było zatkać uszy, zupełnie tak samo jak od piania harwanowego koguta. No właśnie, i ten kogut, który też się oczywiście pojawi w drugiej części, to też jest coś z ludowych wierzeń, magiczny kogut? Czy ty go wymyśliłaś zupełnie? Nie, to znaczy tak. Ja go wymyśliłam i po prostu nie nazwałam go kłobukiem. A okay, znamy, prawda? Raz w roku w Skierławkach chociażby tam był kłobuk. A kłobuk w demonologii ludowej to jest takie zwierzę, które jest kogutem, rodzi się z poronionego płodu, bądź z martwego dziecka, bądź z jakiegoś tam jajka. Też są różne źródła, które mówią o tym, jak dochodzi do powstania kłobuka. I zwykle, kiedy już się urodzi taki kłobuk, wyglądający jak kogut, to do gospodarza, spod którego progu się wykluł, bo nie wiem dlaczego, ale zwykle te poronione płody zakopywało się pod progiem domu, gdzieś tam blisko po prostu wejścia. Jeżeli już się urodził, to przynosił gospodarzowi pewne korzyści. Przynosił mu złoto, kradł od innych gospodarzy i póki ten gospodarz go karmił i o niego dbał, to ten kłobuk mu po prostu służył. Czasami można było ukraść kłobuka, to znaczy jakiś tam sąsiad mógł lepiej karmić i wtedy kłobuk jemu świadczył korzyści. Tak się też zdarzało. Oczywiście zdarzało, mówię to na podstawie różnych źródeł, do których jest dostęp, czy to w internecie, czy to w innych książkach. Ja sobie wymyśliłam tego koguta i on rzeczywiście przynosi korzyść Harwanowi. No ale u mnie ten kogut też jest w pewnym sensie demonem. To znaczy kimś, kto po prostu ma taką moc przenikania przez lata, przez wieki. I ponieważ ma on pewien związek z Otem w którymś momencie, to w momencie, kiedy jesteśmy w drugiej części, to ten kogut po prostu się tam pojawia w związku właśnie z Otem i jakby towarzyszy mu, czy też poprzedza go. czy też uprzedza o jego obecności. Justyna Hankus cały czas z nami w Trójce, w pliku tekstowym. Poświst wydany przez Power Graph, powieść w stylu folk noir. I właśnie, druga część, czyli Warszawa współczesna, która też powoduje, że bardzo dla mnie ciekawie, jakby, bo to nie jest zerwanie konwencji, bo właśnie się okazuje, że ty ją bardzo kontynuujesz. Natomiast tak naprawdę ta druga część pokazuje, że twoja stawka, twojej literatury jest dużo większa niż wykorzystywanie ludowych legend. Bo dlaczego właściwie dla ciebie przeniosłaś tą akcję do Warszawy, do współczesności? Po co? To jest kluczowe pytanie. Tak właściwie związane z tą książką. No, chciałam pokazać, że ta rzeczywistość, w której żyjemy, bardzo współczesna, bardzo taka czasami, powiedziałabym, realistyczna, czy też okrutna, taka każąca stąpać mocno po ziemi każdemu człowiekowi, że ona też może nie do końca być taka jednoznaczna. To znaczy, wiesz, to nie jest tak, że ja sobie gdzieś tam idę i widzę koguta i myślę sobie, o, to na pewno kłobuk, to ja teraz muszę uciekać, albo coś takiego, albo po prostu widzę, nie wiem, jakiś cień i zaraz myślę, że to jest duch. Nie jest tak. Natomiast wydaje mi się, że nam potrzebne jest trochę takiego świata innego, który pozwoli, czy ja wiem, może zapomnieć o jakiejś codzienności, a może trochę otworzy ludzką wyobraźnię i ludzką kreację. Przecież ta kreacja jest bardzo ważna w życiu i to w zasadzie we wszystkich zawodach, również w tych, które wiążą się z umysłem ścisłym i też muszą być tacy ludzie kreatywni. Więc ja chciałam w zasadzie pokazać właśnie coś takiego, żeby trochę się otworzyć, trochę wykreować, trochę się spróbować pomyśleć też o innych rzeczach, które mogłyby się zdarzyć i które ewentualnie, a może się zdarzą, kto wie. Mm. No a poza tym chodzi też chyba o to, że skoro wszyscy jesteśmy migrantami wewnętrznymi w Polsce, to znaczy przecież w wielkich miastach mieszkają tysiące ludzi, którzy przyjechali na studia, zostali i tak dalej. Ty jesteś też taką osobą. No to w naturalny sposób przywozimy ze sobą te różne światy i te różne opowieści babek i jakieś obyczaje, przesądy też, a czasami jakieś interesujące obyczaje. I przecież to, że mamy nowe tramwaje i wieżowce, nie zmienia faktu, że w naszych umysłach to wciąż żyje, tak? Ja nie wiem, co na to warszawiacy, wiesz, bo być może oni wcale tutaj nie chcą takich przesądów i zabobonów, które my przywozimy tutaj. Ale wiesz, każdy przywozi jakiś swój. Można przywieźć też z Nowego Jorku zabobony albo pluskwy na przykład. Albo tak. Ale ja myślę, że przez to świat jest ciekawszy. Znaczy, ja jestem bardzo otwarta na różnego rodzaju inności, które się kotłują gdzieś tam w jednym miejscu i które się zazębiają. Jest o czym sobie opowiadać. I ja myślę, że wpuszczenie trochę takich demonów tutaj do Warszawy, tym naszym warszawiakom i nam też, bo ja też jestem w tej chwili warszawianką, skoro tu mieszkam już 25 lat, no to myślę, że tylko dobrze zrobi całemu miastu. W drugiej części pojawiają się te wszystkie siły. Tak jak powiedzieliśmy, pojawia się też pewien ksiądz i pewna parafia, ale też jest główna bohaterka, która wszystko się dzieje 100 lat po wydarzeniach w Krzemiennej. Oczywiście domyślamy się związku tej głównej bohaterki, tak to delikatnie na razie ujmijmy, z tym, co się działo w Krzemiennej. I pojawia się dla mnie bardzo ciekawy wątek, mianowicie tego, że ona zaczyna chodzić na psychoterapię, ale ta psychoterapia się nie udaje. I to jest też ciekawe, no bo pokazujesz, że te metody właśnie świeckie, nowoczesne, terapia i tak dalej, też nie zawsze działają, kiedy są poważne kłobuki na przykład. Mm-hmm. Wiesz co, ja nie chcę tutaj deprecjonować terapii, absolutnie nie śmiałabym ani nie uważam, że to jest niepotrzebne. Sama chodziłam na terapię i... Ja też oczywiście, żeby było jasne. Tak, i to jest bardzo ważne. Myślę, że dużo można zmienić in plus po prostu w sobie. Natomiast czasami to zawodzi i w zasadzie tak jak patrzymy na tą główną bohaterkę drugiej części, czyli na Mariannę, zawodzą ją wszystkie metody, wszystkie rodzaje terapii, psychoterapii, tam ustawienia hellingerowskie, jakieś wróżby, jakieś przepływy, jakieś terapie czaszkowo-krzyżowe, jakieś inne historie i ona po prostu nie może sobie z sobą dać rady. My się domyślamy dlaczego, bo ona gdzieś tam jest właśnie skażona tym, co się zdarzyło w jej rodzinie 100 lat temu, ale ona o tym jeszcze nie wie. Ona po prostu próbuje sobie pomóc. No i ma depresję po prostu. Mhm. I też poznając ją, nie wiemy na początku, dlaczego ona ma depresję. Dopiero z czasem dowiadujemy się, że coś zaszło w jej przeszłości. Akurat wiesz, w takie coś jak dziedziczenie traumy, czy nie wiem, jakby to nazwać inaczej, to ja wierzę. Wierzę, że jest coś takiego i to podobno nawet w genach siedzi. Że czasami warto poznać to, co się działo w przeszłości w rodzinie, żeby zrozumieć, co się może dziać z człowiekiem teraz. Absolutnie się zgadzam i też napisałem o tym książkę, tylko zupełnie inną, jakby w innym stylu, ale to o co mi chodzi, no właśnie, bo teraz padło to słowo, znaczy tak naprawdę Poświst dla mnie jest książką o międzypokoleniowej traumie właśnie. No tak. Że w gruncie rzeczy, ale co jest tutaj też istotne, że te ludowe metody, te ludowe nazwy też są jakąś formą ludowej po prostu psychoterapii, to znaczy znalezienia określeń, znalezienia pewnego porządku, po prostu pewnego opisania świata, żeby wyjaśnić nam różne straszne rzeczy, które nas w życiu spotykają, tak? No ludzie próbowali sobie radzić na różne sposoby. Kiedyś to były inne sposoby. Były zioła, były jakieś magiczne amulety, magiczne przedmioty. No był też ksiądz, do którego można było iść i się mu zwierzyć, ale zauważ, co się dzieje, jak jeden z bohaterów Krzemiennej próbuje pójść do księdza i mówi mu, co widział i co mu leży na duszy, jak ksiądz reaguje. No reaguje też nie tak, jak pewnie byśmy chcieli. I jakby chciał ten, który się księdzu zwierzył, czyli po prostu wyspowiadał. Więc pewnie sposobów było wiele, niektóre działały, inne niewiele było zawodnych. I w zasadzie we współczesnych czasach też tak mamy. Myślę, że póki się nie przepracuje jednak czegoś, czy to z psychologiem, czy to nie wiem, w jakiś inny sposób, jaki kto tam uważa, że powinien, to niech sobie to zrobi, to czasami nie da się dojść z sobą do ładu. To jest bardzo trudne. No tak, ale też w tym sensie teraz wydaje mi się, że możemy do końca zrozumieć to pojęcie folk noir, no bo też ten noir, no to są bardzo mroczne, okrutne relacje między ludźmi. Między ludźmi, tak. Prawda? Ale o której nie wynikają chyba do końca z tego, że to jest życie wiejskie, bo tak można by powiedzieć, że nie. Trudne wiejskie życie, brutalne i tak dalej. Ale to nie... Ale to, nie. No właśnie. Myślę, że nie. Znaczy wiesz, w pierwszej książce Dwie i pół duszy ten noir jest bardziej taki jeszcze głębszy i jeszcze mroczniejszy. Druga książka, to znaczy Poświst nie jest taki mroczny. W dodatku... nie powiem, jak się kończy, ale nie tak jak Dwie i pół duszy. Gdzieś tam zostawiłam chyba więcej nadziei i więcej takiej otwartości, że może być również dobrze. Tak. Tak, no... ja myślę, że to oczywiście każda czytelniczka, czytelnik będzie miał zupełnie inną interpretację, czy to jest rodzaj jakiegoś happy endu, czy jednak wcale nie, ale to już każdy będzie miał swoją opinię, ale właśnie, skoro wspomniałaś, dlaczego tamta książka nosiła tytuł Dwie i pół duszy? No tak, to znaczy ja mogę to oczywiście opowiedzieć, ale to też jest taki haczyk, który... Po przeczytaniu książki każdy sobie musi wymyślić. Ale w pierwszej książce jest tak, że bohater, jeden z bohaterów, główny bohater w zasadzie książki, ma dwie dusze. A jedna z bohaterek ma jedną duszę, ale musi ją podzielić na pół po to, żeby ktoś inny zyskał życie. I tyle powiem, bo resztę to bym musiała zaspoilerować i opowiedzieć, chociaż mogę to zrobić, jeśli uważasz, że... Nie, znaczy ważniejsze jest tak naprawdę dla mnie trochę też inne pytanie, to znaczy jak ty uważasz, jak zmieniło się twoje pisanie? Jaka jest różnica pomiędzy 2,5 duszy a Poświstem? W moim pisaniu? Nie chodzi już mi nawet, wiesz... Chciałabym powiedzieć teraz coś błyskotliwego, żebyś powiedział, właśnie tak, czekałam na tą odpowiedź, albo no właśnie, też tak to jest. Ja nie wiem. Nie potrafię powiedzieć. To znaczy, wiesz, książka wypłynęła ze mnie jedna, potem wypłynęła druga, potem wypłynęła trzecia, bo Poświst to jest moja trzecia książka. I jeśli chodzi o postrzeganie świata, nie zmieniło się we mnie nic. To znaczy, ja tak postrzegam świat. Nie znaczy to, że wierzę w małe krasnoludki i tak dalej, ale po prostu dla mnie ta rzeczywistość jest taka trochę, taka trochę ludyczna, taka trochę folkowa i chciałabym, żeby taka pozostała i myślę, że dalej tak będzie. Ja miałem takie poczucie, próbując te dwie przynajmniej ostatnie książki z Powergrafu zestawić, że ta druga jest bardziej dojrzała w sensie rzemieślniczym, ale ja mówię rzemieślniczym w sensie bardzo pozytywnym, to znaczy, wiesz, takiego fachu pisarskiego. Super, cieszę się, że tak mówisz. W tym sensie, wiesz co, że w 2,5 duszy miałem wrażenie, że jest dużo więcej opisu, dużo więcej atmosfery, a tutaj mam wrażenie, że w Poświście jest atmosfera, ale jest dużo więcej akcji, wydarzeń, dużo więcej bohaterów, których bardzo sprawnie prowadzisz, a masz ich naprawdę sporo, bo i w Krzemiennej to jest jednak... I tak wybiłam pół wsi, wiesz? Tak? Tak, dlatego, że w pierwszej wersji, jak ją przedstawiłam w wydawnictwie, to redaktorka i właścicielka wydawnictwa Powergraf, Kasia Sienkiewicz-Kosik, powiedziała, że za dużo tych bohaterów, musimy coś z tym zrobić. No to wzięłam sobie to do serca, przemyślałam, no i rzeczywiście pół wsi zlikwidowałam, no bo się nie dało połapać, kto jest kto. Aha. Ale są, wiesz, ale została ta atmosfera, no bo są te emblematyczne postacie, które muszą być i dzięki temu ja mam poczucie, że jakby widzę ten tłum w pewnym sensie ukryty za nimi, ale który... Było ważne, żeby ich było tylu, żeby po prostu przedstawić całą tą wieś i pokazać, że tam byli różni ludzie. Jedni tacy, drudzy owacy, lepsi, gorsi, różni po prostu. No dobrze, a ta książka, która właśnie umyka trochę chyba w twoich takich oficjalnych zestawieniach, jak to należy przeczytać? Grisail o zwykłym osiedlu. No właśnie, i co to jest? Bo ta książka dostała nagrodę główną w kategorii epika w 4. ogólnopolskim konkursie na książkę literacką Nowy dokument tekstowy. Tak. Gratulacje. W ten sposób zostałam pisarką. A, wtedy. Ale tak. Co, a wcześniej nie byłaś pisarką? Wiesz co, wcześniej... Pisarem, pisarką się bywa. Ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem pisarką, skoro pracuję zawodowo zupełnie gdzie indziej i inaczej. A piszę książki w nocy, wcześnie rano, czasem gdzieś w podróży, czasami gdzieś w tak zwanym międzyczasie. Nie jestem zawodową pisarką, bo po prostu nie mam takich możliwości. Natomiast w którymś momencie zaczęłam pisać. Było to, tak sobie popatrzyłam na mój biogram, który dzisiaj też wysyłałam na jakiś tam festiwal, gdzie zostałam zaproszona i zdałam sobie sprawę z tego, że właściwie piszę od 5 lat, od 6 w porywach, bo gdzieś tam wcześniej pisałam opowiadania, które się ukazały w necie, gdzieś tam ukazały, zapomniały i zginęły. Natomiast zaczęło się od tego, że zaczęłam jeździć na festiwale literackie z biurem literackim i tam można było wziąć udział w warsztatach, po których to warsztatach został wyłaniany jakby taki lider, któremu biuro wydawało książkę. Byłam 2 razy na takich warsztatach, nie zostałam jakby wybrana do wydania książki, a ponieważ miałam tekst, to wrzuciłam go po prostu do pierwszego konkursu, który mi wpadł w ręce, który znalazłam w internecie. I to był właśnie ten konkurs. Ja go wygrałam i ukazała się książka, to Grisail o zwykłym osiedlu. Grisail to jest technika rysowania monochromatycznymi barwami w bieli, czerni, szarości. Bardzo rzadko stosowana już w tej chwili i właściwie prawie zapomniana. Ale mam wrażenie, znaczy Jakbyś tę książkę Grisey o zwykłym osiedlu określiła? Czy to jest bardziej powieściowa rzecz? Czy jednak są tutaj takie elementy eseistyczne? Nie. To jest powieść. Okay. Krótka, bo krótka, ale to jest powieść. Jest to powieść, o której powiedziałabym, zresztą tak jak o tych moich następnych książkach, że jest to powieść międzygatunkowa. Mm-hmm. To znaczy ona ma narrację, ma konstrukcję, natomiast dzieją się tam rzeczy też, które nie są zwykłe. Mm-hmm. Powiedziałabym, że są paranormalne. I akcja tej książki dzieje się w Warszawie na zwykłym osiedlu, takim na przykład na jakim ja mieszkam, takim zwyczajnym, gdzie są takie tradycyjne domy, gdzie jest zamknięte podwórko, gdzie się bawią dzieci. I to jest właśnie o relacjach między ludźmi z takiego osiedla. Mhm. Ponieważ jak rozumiem, na takim osiedlu często się okazuje, że pod pozorami wspaniałego, pięknego życia dzieją się rzeczy straszne. Na tym osiedlu, o którym piszę w tej książce, dzieją się rzeczy, nie wiem czy straszne, ale dzieją się w sumie rzeczy, które myślę, że każdy człowiek, który uważa się za humanistę i za dobrego człowieka, nie chciałby, żeby się działo. To znaczy jest tam postać pewnej osoby, która ma po prostu problemy psychiczne, której nikt nie pomaga, bo po prostu nikt nie jest w stanie zająć się tą osobą, zwrócić na nią uwagę albo na przykład jakoś zareagować. I ta dziewczyna żyje sobie tam swoim życiem, ma różne swoje przywidzenia, na przykład pralka do niej mówi, ona rozmawia z pralką i takie tam różne rzeczy. Natomiast narratorem w tej książce jest nieboszczyk. I właśnie ten nieboszczyk, który zmarł i został na tym osiedlu, dalej mieszka w tym swoim mieszkaniu, opowiada o tym, co widzi i co się dzieje. Tak to wygląda. Miejskie życie grodzonych osiedli podszyte pewnym niepokojem. W każdym razie. Ale kiedy przeczytałem, że twoje opowiadania były też w Nowej Fantastyce, tak, to zacząłem się zastanawiać, bo to jest też taki wątek, który właściwie z wieloma, mam wrażenie, autorami Power Graphu szczególnie się pojawia, bo też przecież był jeszcze Jakub Nowak, nie w szczepionkę u nas, ostatnio też polecam tę rozmowę. To znaczy, że to jest jakaś taka droga, która jest akurat dla was jakoś wspólna, że jednak krótkie teksty właśnie w jakichś takich magazynach typu Nowa Fantastyka, tylko że mam wrażenie, że i ty, i wiele innych osób, no to tak naprawdę się nie mieścicie już w tym kanonie takiej stricte fantastyki, prawda? Nie mieścimy się i nie chcemy się mieścić, bo ja myślę, że jest wiele osób i środowisk opiniotwórczych, które uważają fantastykę za coś gorszego. I to jest bardzo krzywdzące, dlatego że ja uważam, że literatura jest dobra lub zła, niezależnie od tego, czy jest fantastyczna, czy jest kryminalna, czy jest jakakolwiek inna. Ja o sobie mówię z uporem, że jestem międzygatunkowa, natomiast te książki moje dwie rzeczywiście są uważane za należące gdzieś tam do tej fantastyki. Ja się przed tym nie będę bronić, ponieważ uważam, że słowo fantastyka nie jest brzydkie i mnie to w ogóle nie brzydzi. Natomiast dobrze by było, żeby ktoś zwrócił uwagę na to środowisko, bo wiesz, to jest tak, że ja bywam na różnych konwentach i bywam na różnych prelekcjach i spotkaniach autorskich właśnie w tym środowisku. To powiem ci, że ja bym sobie życzyła naprawdę i życzyłabym wszystkim autorom, którzy nie piszą fantastyki, żeby tyle osób przychodziło na spotkania autorskie, na prelekcje i się interesowało literaturą. To jest po prostu coś niezwykłego. Ja byłam dwa razy dopiero na Pyrkonie w życiu, no bo tak jak mówię, piszę ledwo tam od 5 lat. I jak zobaczyłam tłum ludzi, którzy przyszedł na spotkanie, które ja tam miałam, to powiem ci, że w pierwszym odruchu to miałam ochotę uciec, bo po prostu w życiu nie widziałam tylu ludzi, którzy usiadło przede mną i ja po prostu mówiłam do pełnej sali. To jest niesamowite. I uważam, że to jest bardzo cenne i powinniśmy to wiedzieć, że ludzie się literaturą interesują i chcą po prostu to czytać, przynajmniej w tym środowisku. Mm-hmm. A z drugiej strony byłem niedawno zresztą z Magdaleną Salik to nie była konferencja, to był w zasadzie taki panel uniwersytecki ze studentami i doktorantami, myślę poważnymi też oczywiście, którzy na Uniwersytecie Warszawskim badają właśnie literaturę fantastyczną, ale od takiej strony oni sugerowali, że z kolei literatura mainstreamowa jednak zaczęła korzystać i czerpać z tych różnych technik, pomysłów i możliwości, które są fantastyczne, żeby jakby rozszerzyć swoje możliwości z kolei. Więc być może w którymś momencie nastąpi spotkanie, bo wy jakby wychodzicie w pewnym sensie, rozszerzacie się poza takie gatunkowe sytuacje, a z kolei inne autorki, autorzy czerpią. Tak, dokładnie. No i dobrze, i tak powinno być. Mm-hmm. Już w końcu o to chodzi. I w każdym razie traktujmy fantastykę serio, bo to jest, to naprawdę jest inspirujące, ale powiedz wobec tego, jak się teraz czujesz w tym byciu pisarką? Jak to wpływa na twoje bycie graficzką? Ja się czuję, będąc pisarką, bywając pisarką, bardzo dobrze. To znaczy nie wyobrażam sobie, żebym miała tego nie robić. Jest to dla mnie bardzo ważny moment kreacji, bo bez tej kreacji to ciężko mi się żyje. I stąd się wzięło też to moje pisanie. To znaczy, będąc grafikiem, ja oczywiście muszę być kreatywna, muszę robić projekty, muszę czerpać ze swojej wiedzy wyuczonej i każdej innej, jaką mam, żeby zrobić dobry projekt. No ale powiedzmy, że to jest projekt marketingowy, jakiś tam inny. Nie ma w tym tego polotu i nie ma w tym tej takiej duszy, którą chciałabym, żeby była. Zdarza mi się również robić obrazy czy rysunki, ale to zajmuje więcej miejsca po prostu takiego fizycznego w domu. Więc ja w którymś momencie, nie mogąc tego tak robić swobodnie, bo jeszcze powiem, że mój mąż jest po ASP, mój starszy syn skończył w tym roku też Akademię Sztuk Pięknych, a młodszy syn jest w liceum plastycznym. Więc po prostu to jest, powiem szczerze, taka ogólnie rzecz biorąc masakra. Więc ja po prostu się troszeczkę z tego wycofałam i zaczęłam pisać. Ja nie miałam pojęcia, że to wyjdzie. Ale to po prostu zaczęłam pisać, bo poczułam nagle taką potrzebę i zaczęłam to robić. I tylko dlatego, że to wyszło od razu, to tylko dlatego to kontynuuję, bo rzeczywiście moje pierwsze teksty gdzieś tam zaczęły być dostrzegane i gdzieś tutaj zdobyłam pierwsze miejsce, tam zdobyłam pierwsze miejsce, tu została wydana książka i to było dla mnie takie napędzające. Ja sobie wtedy pomyślałam, kurczę, no to super, to właśnie tak będę kreować świat. No i po prostu to robię. Mm-hmm. Ale czy to oznacza, że, bo tak pomyślałem, że powinno się pojawić wydanie twojej książki z twoimi ilustracjami, ale chodzi mi też o to, czy ty, jak myślisz o tym poświście, o kłobuku, o planetniku, o inkluzach, które tam się pojawiają, o utopcach i tak dalej, to ty je widzisz w sensie takim, że mogłabyś je narysować? Widzę i mogłabym narysować, ale nie chciałabym ilustrować tych książek dwóch, które były. Zresztą one nie miały takiego pomysłu. Natomiast dobrze, że o tym mówisz, dlatego że myślę, że następną książką, która się ukaże w Powergrafie, to będzie mój zbiór opowiadań z moimi ilustracjami. Który już powstaje i na który już jesteśmy umówieni z Powergrafem, że to będzie, i ja się bardzo cieszę, bo to będzie znowu dla mnie kolejne wyzwanie, żeby po prostu pokazać się jeszcze z innej strony. Mm-hmm. Tylko to jest niesamowite, że ty wobec tego, ja rozumiem, że musisz to sobie wyobrazić, wiesz, że używasz słowa, ale tak naprawdę masz w głowie bardzo wizualny obraz. Tak, ja myślę obrazem. To znaczy myślę obrazem i po prostu to zapisuję. Wiesz, podobno Matisse powiedział coś takiego, ale nie znam źródła, więc trudno mi się do tego odnieść, że jeżeli myślisz obrazem, to pisz, ale jeżeli myślisz słowem, to maluj. I wiesz co? I to coś w tym jest, bo ja na przykład, też mnie czasami ludzie pytają, co jest najpierw u mnie. U mnie jest zawsze najpierw obraz. I czyli jakaś scena, jakiś klimat, jakiś, czy to pejzaż, czy to wnętrze, czy to człowiek, który jest po prostu dla mnie namalowany cały w mojej głowie i o którym ja myślę. I jak zaczynam po prostu go obrabiać razem z tym wnętrzem, w którym stoi, to się rodzi po prostu wtedy historia. Okej, okay, taka jest tajemnica twojej prozy. No powiedzmy, że tak. Justyna Hankus, Poświst, czyli folk noir, wydany przez